وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي دوا قواحتونه ذکر کوي د قوم د هود علی السلام. وقال الملأ او ویل غټان من قوم د قوم دغه نه الذين كفروا غسان چې کوبر کړي دي وکذبوا بلقاء الاخره او دروغجن غنله ملاقات د اخرت و اطرفناهم په حیات الدنيا او مسکړي مونږه غیدره په ژوند د دنیا کې نو غي دوه خبرې وکړي یو دا ما هاذا الا بشر مستكم نره دا مگر انسان دے ساس چند کی یا کلو مما تاکلونا خوراک کی داغین جتاسوی خوراک کوئی من ہو داغینا ویشرب مما تشربون او سکاک کی داغین جتاسو سکاک کوئی دا اعتراض اوکا وی بدی کی لوازمات دا بشریت موجود دی لوازمات دا بشریت سی دی خوراک او سکاک کول دا ټولو کافرانو دا اعتراض و پیغمبرانو بننی چی دا خوراک او سکاک کی او خوراک سکاک چی سوک کی کم سرے چی اسوک چی انسان وینو هغه پیغمبر نشی جوړیدلې ولئن اطعتم او کچری تابعداری وکړل تاسو بشراند یو بنده مستکم چې تاسو شند کړي انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو په دغه وخت کې تاوان ولای تاسو تاوانین شي. دا د قوم دا خبره وکړه د پیغمبر خبره منل دا سبب د تاوان لپاره دا غټانو کافرانو دا خبره وکړه ایعدکم ایا دی وعده کې ایا دی وعده کې استاو سره انکم اذا متم کله جمل شي تاسو وکنتم تعبان او شي تاسو خاوري او عظامن او اسی اډو کې شي انکم مخرجون نو ایا تاسو به دوباره راوستل کېږي ایا تاسو بیا راوستل کېږي د قبرونه تاسو ته د دې خبره کوي نو دا اعتراض په اړه د باس بعد الموت کې یعنی تاسو له دا یره درکې د قیامت داخلي کې قیامت نشته ری هاي هاتا لری دے های هاتا لری دے نما تو عدون اغه جستا سره وعده کیدل شي. تفسیر جلالین او نورم پسیرین لیکلی های هاتا په معنا د بعد سره دی دا چې دا کوم خبرې کوي دا ډیره جتی لری دی ډیره لری خبرې دی مړه قیامت چرته راځي سړیا های هاتا لما تو عدون ان هي الا حیات من الدنيا نری دا ژوند زمونږه مگر ژوند دنیاوی دی نمو تو امړه کیږي باز زمونږ نه و نحیا او باز پیدا کیږي و ما نحنو بمبعوثین او نه مونږ دوباره ژوند کولای شوې بس دا خود ژوند دا سه انقلاب دی څوک مری او څوک چیرې پیدا کیږي خو لیکن دوباره ژوند چیرې قیامت نشته رې دا ناراضي ان هو الا رجل دا ډیر زیات ظلم زیاتې کړل ان هو الا رجل نری دا مگر سره دی ابتر علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله تعالی باندې درو و ما نحنو له بمؤمنین او نه مونږ د لره ایمان درون کی مونږ په دبان ایمان نه راوړو دا چې کوم مسله بیانې چ الله تعالی یک یو دی الله تعالی او منی قیامت راځي دا پر الله تعالی باندې دروغ جوړی او د دروغ جن انسان خبرې مونږ نه منو. تفسیر جلالین لیکری دی و ما نحنو له بمؤمنین او نه مونږ دره ایمان راوړون کی بمصدقین فی البعث بعد الموت دی دې کې دا ترجمه بزکه کوي چې مخکی آیات کې دغه معنا بیان شوی ده او نه مونږ رده تصدیق کوون کی په بعث بعد الموت په مسله کې وما نحن له بمؤمنين مصدقين في البعث بعد الموت دا چې دا کوم خبره کوي د باس بعد الموت نور دې تصدیق مونږ نه کوو د دې خبرې دې دریو آیاتونو کې اوس بیان کی دعا د پیغمبر او دا ښکاره دلیل دی پرې باندې چې الله تعالی پیغمبران په دعا کې د الله تعالی پیغمبران په امداد کې الله تعالی ته محتاج وو. قال ویل هود علی السلام رب انصرنی بما کذبون ای رب زما امداد وکړه زما سره بما کذبون په دیو چې دیو ماته دروغجن وای الله تعالی دا خمد دروغجن وای الله تعالی مونږ سره امداد وکړي. قال او فرمایله الله تعالی عما قلیل لغو خرستو لیسبحنا نادمین خما خاشی به دیو پیمانه. تفسیر جلالین لیکلی علا کفرهم و تکذیبهم چې دیو کفر کیا او دا الله تعالی دین دروغجن غنی دا الله تعالی پیغمبر دروغجن غنی نو دیو پر خپل کفر باندې ستومانه بشي په دی باندې وخت پیمانه شي. په حضرتو مصیحتو پس ونی ول دیو دره هیبتنا کی چغی بالحق بالعذاب تفسیر زاد المسیر دا غلی کری دی دیده که معنا دا مکوی چی ونی ول دیو در چگی بالحق پا حق وانی چگی ونی ول نا لارشی تفسیر زاد المسیر کولاو کی اغیر دیر زیادت بهترین معنا کری دا زان سر اولی کی پا خدتو مصویحتو ونی ول دیو در احیبتنا کی چگی بالحق باستحقاقهم العذاب بكفرهم چې دا د عذاب مستحق ګرځیدل او د کوپر د وجنه بالحق ذکر دا معنی ده. دا معنی چې ټول په قران کې په کوم ځای کې بل حق راځي نو تاسو وایئ چې په حق سره بل حق په معنا د پرشتیا سره نه د هر ځای مناسب معنا وکوي نو دې دې کې مناسب معنا سره تفسیر د المسیر وای ونی ولدی ولره اسوهه ته هیبتنا کې چې بل حق په سبب د چې دیو مستحق ګرځیدل او د غعذاب په سبب د کوپر د دی باندې به استحقاقهم العذاب بکپرهم دیو مستحق ګرځیدل او د غعذاب په سبب د کوپر د دی باندې فجعلناهم غصان نو پسو ګرځول مونږه قدر غصان تور شوی بوس داسې شول لکه بوس چې تور شي او ختم شي خراب شي غشند کی فبعد للقوم الظالمين نو هلاکت دې تبای در قوم ظالمان د پاره فبعدن هلاکت دے بعدن لریواله دے دا اللہ تعالی دا رحمتنا تفسیر جلالین دا قمانا کڑی دا فبعدن من الرحمتی نو لریواله دیو دا پار دا رحمت دا اللہ تعالی دا قوم ظالمان دا پارا ثم انشانا بیا پیدا کرل من بعد امرو صداقین قرونا آخرین دیر پیڑای ما تسبق من امت اجلها نوڑان دی کیگی حیثی او امت اجلها دا نیتیخ پلی نو ما استاخرون او نو رستی کیگی پا دی دریو آیاتون کی بیانیگی چې دلیل نقلی اجمالی الله تعالی ډیر قومونه پیدا کړی دي د عادیان نورستو تر د فرعون پورې چې الله تعالی څومره قومونه پیدا کړی دي هغه کې الله تعالی پیغمبران نه لګلی ما تسبق من امت نوړان د کیږي هیڅ امت اجل هدا خپل نیټین او ما استاخرون او نورستو کیږي بلکې هر چاته عذاب په نیټه باندې ورسېدل ثم ارسلنا بیاوري ګلمنګ رسولنا خپل پیغمبران تترا فر لپسی تترا متتابعین مفسرین لکلی پر لپسی اللہ تعالی پیغمبران ولی گل کلما جا امتن کل بچراغ یا امت تا رسولها پیغمبر داغی کذبوه دروغ جن باو گنل آغی آغا پیغمبر فاتبعنا بعضهم بعضا نپس حلاک للمونگا بعضهم بعضی داغینا بعضا رسر بعضی نورنا تفسیر زاد المسیر داغ مانا کرده فاتبعنا چرت دابونو اچور پسیق للمونگا پا یو بلپسی څنګه مور پسې کړل سمخ کې روانو سشاته پسې ور روانو نه اتبعنا تفسیر زاد المسیر وی اهلکنا الامم بعضهم فی اثر بعض الله تعالی غ مخکینی تواکل دا غورستانی خلق داغي په نقش قدم باندې ور روانو په کوبر کې بيدنی کې الله تعالی باغم تواکل فاتبعنا بعضهم بعضا نو پس هلاکل مونږه بعضی ورسره بعضی نورنه وجعلناهم احادیث او وګرځول مونږه غیدره احادیث اغا قصید عبرت فبعدا لقوم لا یؤمنون نو هلاکت دے یا بعدا لریواله دے دا اللہ تعالی دا رحمتنا لقوم دا قوم دا پار لا یؤمنون چا اغا ایمان نراوڑی دا بی ایمان دا پار دا اللہ تعالی دا رحمتنا دیر لریواله دے اغا دا اللہ تعالی دا رحمتنا لری دی ثم ارسلنا موسیٰ و اخاو حارون بی آیاتنا و سلطان مبین پا دی سلور آیاتونو کی دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نبیانی دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام دیدے کہ یہ مسئلہ وکو مخ کے آگے مسئلہ وضاحت شوے دے خودی توی اعادہ دا بعد دا اعادہ دا عہد بعد دا بعد عہد چی او دیر وقت یہ مسئلہ بیان نشی آگا بیا بیانوی دیر پارا چی آگا اصل مسئلہ ہر نشی سم ارسلنا بیاولی گمونگا موسیٰ علیہ السلام رور داغی حارون علیہ السلام بی آیاتنا پخپل آیاتونو سره پخپل معجزات سره او سلطان مبین او په دلیل کار سره سلطان مبین نو مراد تیرې اغه معجزه د عصا او د امسات مراد ده الی فرعون فرعون ته وملهی او غټانو د قوم د غیتا فاستكبروا ناغلو یو کله وکانو قوما عالین فاستكبروا عن الايمان بها فغی ونی ایمان را نول وكانوا قوما عالين او وذي قوم زورور تفسير ما وردي دو معنی کړی دي بلکې درې معنی کړی دي وكانوا قوما عالين او وذي قوم متكبرين دي تکبر کون کې قومو دې معنی کړی دا قوما عالين مشرکین دي او مشرکان چې شرک وکاو یا عالين په معنا دا ظالمین سره دا ډیر لوی ظالمان خلکو له فرعونین مشرکانو ظالمانو متکبرین دا غدری معنی دا غدری وانه معنی صحیح دی دا غدری وانه ترجمه صحیح دی فقالوا ندویل انو منو لبشرین مستنا آیا مونږ ایمان راوړو په دو بندگانو باندې په دو انسانانو باندې مستنا چې مونږ په شان دکړي و قومهما او قوم دا غدوانو لنا عابدون مونږ لر عبادت کوون کړي دې ځکه بوس مصالحه کوخه د پاکستان د آئین په واره کې او د قانون په واره کې مختصره خبره تاسو کوم دي کې او دا خبره مخ کې بار بار یا یوه الناس عبدو کې یا کنا عبدو کې اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله په دغه ډیرو آیاتونو کې دا مسله تاسو بار بار ویل شوې ده. خو مسله ډیره زیاته کله چې همي هغه مسله بار بار ویل غواړي چې غر ته یاد شي دا د عقیدې مسله ده. دې دې کې فقالو انو منو لبشرین نه فرعونیان دا خبر او کله چې آیا مونږ ایمان راوړو په دغه دو بندگانو باندې زمونږ په شان دي کړي و قومهما او دغه دو کسانو قوم یعنی بنی اسرائیل لنا زمونږ عابدون عبادت کوون کړي نو آیا بنی اسرائیل د فرعون عبادت کړي او کنه یو کړي نو مخکې تاسو ته ما په حوالو باندې ویلو او ډیر شی حوالې مې ته په دې باندې پیش کړې وي چې بنی اسرائیل د فرعون عبادت نه وکړي دا غی په نوم باندې مونږ نه وکړي دوه کاته مونږ هم چا دا غی په نوم باندې نه وکړي دا غی په نوم باندې نظر و نیاز نه ورکړي دا غی په نوم باندې منښت او چیلې نه ولال کړي چې لپاره تقرب د فرعون دا چیلې لالومه دا هیڅ کار نه وکړي څه چلې کړي او فرعون چې ویلي انا ربکم الاعلى زه ستاسو رب یم او دا بنی اسرائیل ته ویلي چې دوی زمونږ عبادت کوون کړي نو تاسو ته ما خبره کړې وه. تفسیر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر تبری کی لکھ دی یعنون انہم لہم مطیعون ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وی تدی معنی دارا چه انہم لہم مطیعون چه ردیو تابیداری کی متذللون اغیت عاجز دی یعتمرون لامرہم داغی اوامر منی ویدینون لہم او داغی دین او قانون منی ویدینون لہم داغی دین او داغی قانون منی والعرب تسمي كل من دان لملك عابد له ابن جرير رحمه الله عليه تفسير تبارك لكلي او دغسي معالم التنزيل کی چرے دغه خبر لکلی شوی دا ځان په خبر باندې پوی کی وقومهما او قوم دغه دوانو لنا عابدون زمونګه قانون او نظام منون کړي زمونګه قانون او نظام منون کړي تاسو ته ما دغه خبر او کړل یعنی یدینون لهم داغی دین او داغی قانون منی والعرب تسمی کل من دان لملک عابد له دا چې څوک په عربو کې دا خبره ده عرب هغه چاته عبادت کوون کې وای څوک چې رقم بادشاه قانون نظام او عین اومنی نو هغه ته داغی عبادت کوون کې وای نو چون کې بنی اسرائیل او د فرعون قانون او عین او داغی نظام منلو نو دیو جنا هغه د سویل وقومهم لنا عابدون او تاسو ته ما د تفسیر المراغی حواله د ځان سره ولیکي لا شک ان من اطوع غیر الله چا چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا تابعداري وکړه په تشریع مخالف په هغه شریعت او په قانون کې چې هغه مخالف دی لما شرعه الله تعالی د الله تعالی د شریعت خلاف دی نو فقد اشرک به مع الله د الله تعالی سره شرک وکړه د الله تعالی سره شرک وکړه تفسیر المراغی د غلی کلی دی او لباب التاویل د غلی کلی دی چا چې د غیر الله تابعداری وکړه په هغه احکاماتو کې چې هغه د الله تعالی د قانون او د نظام د شریعت نه خلاف نو فقد اشرک به مع الله دغه انسان د الله تعالی سره شریک نو دا عبادت کوون کې شو او د چا نظام او د چا قانون او عین چې منلی هغه معبود شو. او تاسو ته ما د تفسیر مدارک حواله مې رتویلی وی من ترک طاعت الله الى طاعت غیره چا چې د الله تابعداری د غیر الله د تابعداری د پاره پرې خودله وتبعه فی دینه او د هغه د قانون تابعداری وکړه نو فقد اشرک به تعالی بل اثره علیه نو د الله تعالی سره شرک وکړه بلکې د غیر الله قانون غوړه کړه د الله تعالی په دین باندې چې د الله د تابعداری په خلاف باندې الله تعالی وی شراب د حرام دی مثال او د په یو قانون او په یو نظام کې دا و چې دا حلال دي او تا د نظام او قانون مانه په دې حکم کې ته د الله بنده نشولې تا د غیر الله خبره ومنله او غیر الله دی په الله باندې غوړه ک د غیر الله قانون دی په الله باندې غوړه ک نو دا مشرک شو دا سړی دا عبادت کوون کې شو او د چا قانون او نظام چې منلې نو هغه معبود شو. تفسیر مدارک دغلی کړی دي ازواء البیان دغلی کړی دي صفوت التفاسیر دغلی کړی دي دا ډیر شی حوالی دا بار بار ویلې شوې دي او دغه مونږ را جمع کړی دي باید چې تاسو د غرزان سره یادې کئ او دا مسله خپ واضح کولا او دماغ باندې د کینې لکه سرنګ چې په نظام عالمی تکوینی کې څوک د الله تعالی نه علاوه د بل چا لپاره د څه شي عقیده وساتي، نو دا قطعی مشرک دی او هغه ته خلک کافر وای. لکه چا دا ویل چې دا نن ور الله نه دی راخېجولې، دا بل چا راخېجولې، دا سړی په دې باندې کافر شو. که چا دا ویل چې دا بچیر الله تعالی نه دی راکړی، دا غیر الله راکړی دی، نو دا سړی کافر شو. که چا دا ویل چې مریستیا راوستون کې او د مریستیا لري کون کې الله تعالی نه دی بلکې غیر الله دی، نو دا سړی کافر شو. که چا دا ویل چې غریب کول مالدار کول الله نه کوي، دا غیر الله کوي، دا کافر کیږي. ګرمي او یخنی الله نه راولي بلکې دا بل څوک راولي، نو دا کافر کیږي په دې باندې. نو دغسی په قران کې بار بار دا بیان شول، ان الحكم الا لله امر الله تعبد الا اياه. نظام عالم تکوینی کې چې څوک د غیر الله د پاره د صفاتو د الله تعالی اقرار وکي، نو هغه مشرک کیږي. نو په نظام عالم تشریعي کې چې د شریعت او د قانون سازی اقرار د بل چا لپاره وکي، نو کله چې حل پوجتای او لار شي د پاکستان د آئین طاغوتی نظام جمهوری نظام د غمنی او د غیر پر حل پوجتای چې مونږ به د دې قانون او د دې آئین د ملک د دې د پاره پاره به مونږه دا ژوند تیرو او په دې کې به مونږه خپل زندگی تیرو. نو دغه بدینی ده او دغه شرک دی، په دې باندې انسان د ایمان نه وځي. الى فرعون فرعون ته ومله یو غټانو د قوم دغه تپستکبرو، نو لیه وکړه د ایمان نه وکانو قوم عالین او ودي قوم متکبرین، یا عالین مشرکان، یا عالین په معنی د ظالمانو سره. فقالوا ذيل انؤمنوا لبشرين انؤمنوا اي ایمان راول مونږه لبشرين په دوه بندګانو باندې مستنه چې هغه زمونږ په شان دکري، او قومهما او قوم دا غدوانو لنا عابدون مونږ لري عبادت کوون کړي، یعنی زمون قانون منی. او د فرعون قانون یې څنګه منلی؟ فرعون ویلیو کنه هذه الانهار تجري من تحتي، و اذا دغه ولیزه جوړومه سړکونه لزه جوړومه او د ملک چیرې نظام درزه چولوم زمان نظام او قانون ممنی. پکه زبوه مان پس درو جنې وګڼل اغدوان لره، وکانو من المهلکین نو شو غدا هلاک شونه، بس غ تباش ول غرق شله. ولقد اتینا موسی الكتاب او یقینا ورکړی مونږ موسی علی السلام له کتاب تورات ور الله تعالی ورکړو، لعلهم یهتدون دیر پاره چې دی هدایت عمومی، د هدایت کتاب هغه د الله تعالی کتابی. نو که چا د الله تعالی کتاب ومنه نو بس دغه کامیاب دی، او که چا د غیر الله کتاب او قانون ومنه هغه تباه دی. دلیل نقلی د مریم علیه السلام او دغه سید د عیسی علیه السلام له دلیل نقلی دیوم الله تعالی ته محتاج و یعلم د مریم او ګرځولې د مونږه زوی د مریم چې عیسی علیه السلام دی، و امه او مور دغه چې مریم علیه السلام ده، آیه نخا د عبرت او نخا د قدرت د الله تعالی، و اویناهما او زی ورکړې مونږه غدونو ته الی ربتین اغا او سربیز مکی تا ذات قرارین چې زید آرامو و معین او زید چینادار او بو دینا مراد چه ده؟ او پس سیرین لیکلی دی مراد دینا رملت مراد ده، یا داده او زینو مو، یا مراد دینا بیت المقدس تی مراد ده، او یا مراد دینا دمشق تی مراد ده. او پس سیرین لیکلی دی چې دا اغا زمانه ظالم بادشاو اراده اکلا چې عیسی علیه السلام قتل کی، د عیسی علیه السلام د قتلولو اراده وکړه. نو عیسی علیه السلام او مور مریم علیه السلام هجرت وکړه، خپل ځان د حفاظت لپاره، د ایمان او د دین د حفاظت لپاره هجرت وکړه. عیسی علیه السلام هجرت کړ، الله تعالی غی ته اشاره کوي، و یعلمنا مریم او ګرځولې د مونږه ابن مریم زوی د مریم علیه السلام چې عیسی علیه السلام، و امه هو مور دغه آیه نخد عبرت او نخد قدرت د الله تعالی، و آویناهما او زی ورکړی مونږه غی ته چې هجرت وکړه وکړه الی ربتین اغه سربیز مکی ته ذات قرارین چې زید آرام و معین او د اوبو چینادارو چینداری اوبوی پاغی کی. تفسیر ماوردی دغه تفصیل بیان کړی دی، ذات قرارین و ذات سیمارین پاغی کې ډیری میوی او د آرام زیو.